साकल्य इत्यादि तात्पर्य वक्त भूमिका साकल्य तो हुआ से आज्ञा बड़के स्वेद इमे ब्राह्मण ये जो मंत्र है उसके तात्पर्य कहने के लिए पहले यावत किंचित विजानाति साकल्य सर्वमेव तत् पर्यपृच्छद यथा शक्ति मुक्त्वादि ज्ञान मात्रकम् साकले यावत् किंचित् विजानाति तत्सर्वं यथा सत्ति पर्यपृच्छत् दि ज्ञान मात्रकम् मुक्त्वा ये नहीं जानता उसको छोड़ के बाकी सब पूछ लिया तस्य तात्पर्य मह उसका क्या अभिप्राय अवशिष्टम यदप्यस्य तन्मां पृच्छतु कामतः इति चेतसि संधाय याज्ञवल्क्यो भासत यदप्यस्य अवशिष्टं तन्मां कामत पृच्छतु इति चेतसि संधाय याज्ञवल्क ने कहा पूछो बोध साकल्य साकल्यन अनुक्तो भी साकल्य नहीं क्या फिर भी मुझे पूछे करके याज्ञवल्क को कहा तात्पर्यांतरम अतिनिर्बंधन अतिनिर्बंध तो वापि निषेध्योऽयं प्रमादवान् इत्येतद् हृदये कृत्वा कारुण्यात्मथा ब्रवीत् अथवा एक तो हो गया जो बाकी है वो पूछे इसे कहने पर फिर वो आगे कहेगा आप आगे आए पूछेगा तो एक होगा दूसरा हो गया अति निर्बंधतः वापि अयम निषेध्य अयम प्रमादवान अति निर्बंध बहुत आग्रह दुराग्रह करके कुछ पूछता रहता है इसलिए ये तय हृदय कृत्वा कारुण्या तम अथा प्रवृत्ति कृपा से बताया अब अतिक्रम करके बोलता है ज्ञान ब्रह्मज्ञान के बीच में ज्ञान के ज्ञान नहीं उसके बिना पूछने का अधिकार नहीं आगे कहेंगे तस्य प्रमादवत्त प्रतिपत्ति अनंतर्यम अतः प्रमाद किससे पूछता रहता है इसने त्वाम सिद्धि इत्यादि तात्पर्य माह मंत्र त्वाम सिद्धि में ब्राह्मण अंगरा वक्षण मकरता इति मई मय अग्नौ शिशुवन मोहात प्रविशन्त न कश्चन त्वां वारयति यत्नेन साधु ब्राह्मण संसदि अग्नो शिशुवत प्रविशन्तं मयि मोहात् प्रविशतं न कश्चन त्वां वारयति यत्र न वारयति साधु ब्राह्मण संसदि कोई वारण नहीं करते हैं सभा तो वही नयनादि यत्न यत्न सभा तो बाहर ले चलो पूछते तो हटाकर बाहर से लेना ये करना चाहिए कोई नहीं करते अनिवार्य कारण वह निवारण नहीं करते क्यों सर्वेषामपि नूनत्वं हन्तव्यत्वेन सम्मतः अकृतत्वां यतो विप्राः सन्दसमयि पावके नूनं सर्वेषामपि त्वं हन्तव्यत्वेन सम्मतः यतः विप्राः मयि पावके तो हम संदर्शन अकृत अग्नि संदर्श करते तो अंतव्य सम्मत त्वाम इति अक्षर आदि अक्षराणि व्याकर आगे तस्माद् बुद्धिस्व साकल्य महद्भयमुपस्थितम् अतिनिर्मथनादग्निश चंदनादपि जायते। तस्माद् हे साकल्य महद्भयम् उपस्थितम् बुद्धस्व चंदनादपि अति निर्मथनात् अग्नि जायते। चंदन से अग्नि त्वाम इत्यादि अक्षराणि में अकृत उपशांत क्रोधा रातिर ब्रह्मविद भवान अतो न भवद निमित्तं भयम् इति चेत् उपशांत क्रोध राति उपशांत क्रोधश्च राति शत्रु को ही नहीं ऐसे आप ब्रह्मज्ञानी है अतो न भवान बना भवन निमित्त भय आपके कारण कोई भय नहीं होगा। आप तो ब्रह्मज्ञानी है या ना क्रोध आपको ना कोई आपका शत्रु अनिष्ट नहीं करेंगे। तथापि तत्रापि अति निर्मथनाद चंदनाद अपि बन ही जाए थे अर्थात जो अग्नि काष्ठ से अग्नि निकलती है किस काष्ठ का अधिक घसरण है किसी को कम घसरण से सब काष्ठ से समान रूप से नहीं। मैंने तो देखा है अरहर के इतने इतने था उसमें निकालना देखा और यहाँ कभी किसी काष्ठ से निकालते हैं चंदन शीतल है तो उसमें अग्नि निकलेंगे तो अति निर्मथन अधिक घर्षण करना पड़ेगा। इसे वो जो काष्ठ अरहर के लेते हैं मैंने देखा हूँ अग्नि निकालते हैं इतने काटते हैं थोड़ा सा करके और एक किसी हाथ से नहीं आते और मंथन कर अग्नि भी करते हैं तो चंदन शीतल होने पर भी उसके अति निर्मथन आते नहीं तो कोई भी काष्ठ लेकर के अग्नि प्रकट करना चाहिए किंतु कितने बार देखा है वही अरहर के काष्ठ से अग्नि प्रकट करते हैं अन्य नहीं। और यहाँ कोई करते पंडित लोग कहीं किस प्रकार कराते पता नहीं अरुणी मंथन ये देखा है अरहर का कुछ गर्मी क्या होगा काष्ठ में कुछ तो काष्ठ में है घसने से होता है इसलिए यहाँ दिया चंदन से भी अति निर्मथन आते अग्नि प्रकट याज्ञवल्क्य इत्यादि वाक्य में बता रहे थे याज्ञवल्क्य दो भाषा साकल्य का तो क्या तुम ब्रह्मज्ञानी कौन सी ब्रह्मज्ञानी है सबको तिरस्कार करते हो। विषायत विषायते मृतमपि यथा पथ्यम मूर्षत तथैव नाग्रही सूक्तं साकल्य कालचोदितः यथा मुमूर्षतः पथ्यम अमृतमपि विषायते तथैव साकल्य कालचोदितः सूक्तम न अग्रहीति तस्य तात्पर्य मा ब्राह्मणेति ब्राह्मणैर्घातयिष्यामि मां जिघांसन्तमाश्विनम् आस्मिम् मां जिघांसन्तमाश्विमम् इत्यर्थं कोपकृद्वाक्यं साकल्यो मुनिरब्रवीत् साकल्य मुनि कोपकृद्वाक्यं अब्रवीत् किसले मां जिघांसन्तम् इमं आशु ब्राह्मणैर्घातयिष्यामि मुझे तो मारना चाहते हो आसो इमम याज्ञवल्क्यम ब्राह्मणेरी घातयिष्यामि ब्राह्मण के क्रोध करके ब्राह्मण से तुमको मार दूंगा। इत्यर्थम कोपकृति वाक्यम मुनि साकल्य मुनि अब्रवीत साकल्य भी मुनि है कहा जो ब्राह्मण को कोप हो ऐसे वाक्य कहा। जिघान संतम जिघान न तेन भ्रूणहा भवेत जो मानना चाहते उसको मारे इति न्याय सूचयति जिघान संतम तो मुझे मानना चाहते तो मैं ब्राह्मण के द्वारा मराऊंगा। सापदानात प्राग भीते आंसु शब्दात आंसु इमं जिज्ञास है, शीघ्र तुम साप दोगे मुझे मारने के लिए, उसके पहले ही तुमको ब्राह्मण से मार दूँ, मरा दूंगा। कोपकृत याज्ञवल्क्य ब्राह्मणानां चेति शेष। कोपकृत वाक्य जो साकल्य का वाक्य है उसे याज्ञवल्क्य को भी कोप होगा, ब्राह्मण का भी कोप होगा कि ब्राह्मण का तिरस्कार कर तुम इसे बोलते हो। यदिदम इत्यादि अर्थमा यदिदम कुरुपांचालाना ब्राह्मणानां अत्यवादी किम ब्रह्म विद्वानिति, इसका अर्थ अंगारावक्षय नुक्त्या विद्वान किम ब्रह्म श्रेयसः अत्यवादिस्तम अज्ञ सन् का विद्या फलनी तव फलिनी तव। अंगारावक्षण उक्तिया किम ब्रह्म विद्वान, तुम किम ब्रह्म विद्वान, किस ब्रह्म को जानने वाले, अत्यवादीन अत्यवादी तुम अज्ञ सन का तव फलिनी विद्या, फलिनी फलमस्यति फलि फलिनी विद्या का अतिकर ब्राह्मण को अति अंगारावक्षण कह करके श्रेयसः श्रेयस ब्राह्मणान अत्यवादी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अतिक्रम करके तुमने कहा क्या विद्या है निश्चित त्वाम अंगार अंगारवक्षयनम कृतवंत ब्राह्मणा मई इति उत्या किम ब्रह्म विद्वान, आप कौन से ब्रह्म को जानते हो, अत्यंत श्रेय रूपान ब्राह्मणान अधिक्षितवान सी, अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण को आक्षेप करके कहा ब्राह्मण अंगार चम अंगारवक्षण उसको क्या कहते पकड़ने वाले सन्नसी सन्नसी संदर्स बनाया सन्नसी किंबा तम अज्ञ सन ब्राह्मणान धिकृतवान, अज्ञानी होकर के ब्राह्मधिकार क्या अज्ञात त्वयि न उत्तरम ब्रह्मवित पनम भूता गावस्तु त्वया न अज्ञान अपरतु सक्या, यदि अज्ञान है ब्रह्मवित पनभूता जो गौ है अज्ञानी होकर तुम नहीं सन ले सकते हो, विद्वान चेत कातरित फलवती विद्या, यदि विद्वान है क्या फलवती विद्या है बताना चाहिए। यज्ञमल के कहते दिशो वेद इत्यादि तात्पर्य कहते दिग दिग विभागाधिकारेण यथोताएव देवता पंचदेहोपदिश्यन्ते तदेतदनुवर्ण्यते। दिशो वेद सदैव स्वप्रतिष्ठा का देव प्रतिष्ठा के साथ दिशा को दिग विभाग अधिकारण यथोता एव देवता यह पंचथा उपदिश्यन्ते तदेतद सत्सठ पृथ्वी इत्यादि अष्टधा भिन्नत्वेन देवानाम पृथ्वी से आयतन कहकर देवताओं का नाम लिया ध्यान भूत्वा प्राच्यादि विशेष संबंध है न दिशा संबंध पंचथा देवता ध्यानार्थ अत्र उच्यन्ते ध्यान के लिए तच्चानन्तरं विपद्य अभी कहते कहेंगे तात्पर्यं संदर्भ से उक्त्वा एक दिशो वेद इत्यादि वाक्य में आदते याज्ञवल्क्य के वाक्य दिशो वेद सदैव सप्रतिष्ठा का विधेय नहीं दिशो वेद सदैव सप्रतिष्ठा ये याज्ञवल्क्य के वाक्य यद दिशो वेद वेत्त ये साकल्य वाक्य होगा का विद्या थी का विद्या सफला साक्षात तवेति प्रश्नवादिनम् सदैव सप्रतिष्ठाश्च दिशो वेदित्यथा ब्रवीत्। जो किम ब्रह्म विद्वान ऐसे पूछा सकले नहीं, उसका अर्थ का विद्या सफला साक्या तब यदि प्रश्नवादिनम साकल्य को याज्ञवल्क्य ने कहा दिशोभेद सदैवा सप्रतिष्ठा से दिशोभेद इति अथ अब्रवीत याज्ञवल्क्य ने कहा प्रश्नानंतर में अथ सद हुआ यद दिशोभेद इत्यादि प्रश्न साकल्य का प्रश्न सदैव सदैव सप्रतिष्ठादि शरीरं प्रतिजज्ञवान् आत्मानं समुने पृष्टो यतस्तं पर्यपृच्छत। सदैव सप्रतिष्ठादि शरीरं स्वरूपमस्य याज्ञवल्क्यस्य तम देव प्रतिष्ठादी स्वरूप जिसका वो उपासना करके तद्रूप है अपने को मानता है प्रतिज्ञवान आत्मानम अपने सब मुनि पृष्ठ साकल्य ने पूछा आत्मान अपने को कहा सदैव सब प्रतिष्ठा वेद याज्ञवल्क्य ने कहा या तो तम पर इसे साकल्य ने उनको पूछा आदि सदन दिशा मुक्ति सदैव सब प्रतिष्ठा आदि आदि दिशा को यत साकलेन पृष्ठ मुनिर् देवता प्रतिष्ठा सहित दिग्यात्मकम आत्मनम प्रतिज्ञातवान अतो मुनि साकलेन का किम ब्रह्म विद्वान याज्ञवल्क्य ने मुनि का देवता प्रतिष्ठा सहित दिग्यात्मकम आत्मनम प्रतिज्ञातवान देवता प्रतिष्ठा के सहित दिग् रूप स्वयं में हूँ ऐसा प्रतिज्ञा की देव विदो दिशो विदो याज्ञवल्क्य ने अतो मुनि पुनरस्याम याज्ञवल से फिर साकल्य ने पूछा किन देवतासी साकल्य अप्राक्षित प्राच्या दिशा का देवते वाच्य पूर्व दिशा में क्या देवता ये कहना चाहिए पूछना चाहिए प्राच्यां दिशी किन देवतासी इसको पूर्व दिशा में क्या देवता वाला तुम हो ऐसे कैसे मुनि पूछा विशेषणत्व ने देवता पूछते तुम कौन से देवता वाला हो देवता पूछता है साकल्य विशेषणत्व ने तुम का किम देवता का देवता यस्य स तुम किम देवता तत्र सदैव इति सदैव स प्रतिष्ठेता दिशो हमिति वादिनम् प्राच्यां किं देवतोऽसि इति विदग्धस्तम पृच्छत। देवा सप्रतिष्ठा एता दिशो अहमिति वादिनम् देव और प्रतिष्ठा के साथ दिशा में हूँ ऐसे कहने वाले को प्राच्या दिशी किम देवतासी थी तम याज्ञवल्क्यं विदह पर पूछा अपृछा था हाँ आदित्य इत्यादि व्याचते पूर्व पूर्व दिगात्मभूतं मां त्वं विद्यादित्य देवतम इत्युते तमृषिं भूय स प्रतिष्ठाम पृच्छत। पूर्वदिग आत्मभूतम मां मैं पूर्वदिग स्वरूप हूँ पूर्वदिग आत्मभूतस्य स्वरूप है मां त्वं विधि आदित्य देवतम विधि मैं आदित्य देवता समझो इतुते ऋषितम भूय प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अपृछतम स ऋषि साकल्य फिर प्रतिष्ठा पूछा सादित्य इत्यादि अर्थम आह साधित्य कस्मिन प्रतिष्ठित हो सी प्रतिष्ठित आदित्य साधित्य कस्मिन प्रतिष्ठित आई थी चक्षुषी चक्षुषी तस्य अर्थमा सर्व सर्वरूपात्मक सूर्य चक्षुषेव प्रतिष्ठित सर्वरूपेषु चक्षुश्च रूपाणि हृदये तथा सर्वरूपात्मक सूर्य चक्षुषेव प्रतिष्ठित सर्वरूपेषु चक्षुश्च सर्वरूपात्म सूर्य चक्षुषेव प्रतिष्ठित वो सूर्य सर्वरूपेषु चक्षुश्च सर्व चक्षुश्च रूपाणि हृदय तथा रूप हृदय प्रतिष्ठित हुआ और सर्वरूपेषु चक्षु सर्वरूपात्मक सूर्य चक्षुषेव प्रतिष्ठित हुआ रूपात्म सूर्य चक्षु प्रतिष्ठित हुआ सर्वरूपेषु मूल में चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति कस्मिन् प्रतिष्ठति चक्षुषीति कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितमिति रूपेषु अच्छा ठीक है पर साधित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित चक्षुषी और कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितमिति रूपेषु क्योंकि चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति इसलिए चक्षु भी रूपे में प्रतिष्ठित रूप विषय में स्थित है तो दोनों परास्म हुआ सर्वरूपात्मक चक्षु सूर्य चक्षु से प्रतिष्ठित चक्षु च सर्वरूप से प्रतिष्ठित तथा रूपाणी हृदय और रूप से हृदय में बुद्धि में कस्मिन इत्यादि अर्थम कस्मिन नु चक्षु प्रतिष्ठित तो रूपेशु बात रिवा कथम चक्षु से रूप प्रतिष्ठित चक्षु रूपे में प्रतिष्ठित कैसे इत्यासंग चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति इत्यादि तात्पर्य महा रूपारब्धमिदं चक्षु रूपानामेव तद्ग्रहात् अभिव्यंग्य सजातीयो व्यंजको रूपदीपवत् चक्षु इदम चक्षु रूप आरब्धम रूपाणाव तद्ग्रहाते न ग्रहाते अभिव्यंग्य सजातीय व्यंजक होती रूपदीपवत रूपदीप अभिव्यंजक है अभिव्यंग्य सजातीय है इसे चक्षु भी अभिव्यंग रूप सजातीय होगा तेतर चक्षु रूपारब्धम रूप ग्राहकत्वाद इतर व्याप्ति अभिव्यंग्य सजातीय होता है तद्भूमि दर्शयति रूपदीपादि रूपादि ग्राहिष्येव मनोबुद्धि तदारब्धत्वाभावात् मनोबुद्धि तो रूपादि ग्राही होने पर भी वो तो तदारब्ध नहीं तो न व्याप्ति व्याप्ति नहीं होगी तदारब्धत्व पर रूप ग्राही होने पर रूप आरब्धत्व नहीं है नेत्या अशेष अशेष विषयात्मत्वम् मनोबुद्धिर्विनिर्दिशेत् सर्वगोचरभासित्वात् तादात्म्ये तच्च युज्यते मनोबुद्धिर्अशेष विषयात्मत्वं विनिर्देशेत् सर्वगोचरभासित्वात् तच्च तादात्म्ये युज्यते मनोबुद्धि सर्व अशेष विषयात्मक है क्यों सबको विषय करता है तादात्म्य न पर ही होगा चौथा रूपदीपयो हो साजाते भी आरंभ का आरभ्यत्व अभावात रूप और दीप में साजात्य तो है किंतु आरंभ का आरभ्य नहीं है साध्य विकलता पाठ कहता है ना विकलता साधे विकलते थी चेत नहीं त्या हो, तादात्म्य होने पर ही होगा। विषय विषयणो साजात्यम तादात्म्य सत्यव स्यात्, अन्य प्रकार नहीं हो सकता दुर्वचित्वात्। किम देवत्वस्याम इत्यादि उक्त न्यायम, किम देवत्वस्याम दक्षिणायाम इत्यादि, उसी प्रकार समझ लेना। ऐसे ही थी ऐसैवानुसंधेयो न्यायो यो मत निह उदितः, न्यायो यमिह उदितः, वक्षमानासु सर्वासु दीक्षु प्रत्येक सह क्रमात्। यो अयम यह उदित न्याय एषैव वक्षमाणसु सर्वासु दीक्षु अनुसंधेय प्रत्येक से क्रम सर्वतः इस समझना। यह इति प्राच्याम दिशि दिशो वेद इत्यादि श्रुत्या दिग् विभागेन पंचधात्वं ध्यानार्थं देवस्य उत्तम। दिशो वेद कह करेंगे दिग् विभाग ने ध्यान के लिए पांच प्रकार देव कहा। इदानीम् एवं विभागवादिन्यः श्रुति का अभिप्राय प्राच्यामिति, प्राच्याम रूपोपसंहारो दिक्त्रये कर्म संहृतिः ध्रुवायां संहृतिर्नाम्नो हृदेवं सर्वसंहृतिः। प्राच्याम दिशि रूपानाम उपसंहारः, दिक्त्रय पश्चिम दक्षिण उत्तर कर्म संहार, और ध्रुव दिशा ऊपर में संहृति नाम का, इतम सर्वनाम रूप कर्म का उपसंहार हो गया। चौथा आद्य पर्यायण हृदय शीर्ष में रह गया, हाँ हृदय नहीं ध्रुवा में हृदय एवं सर्व एवं हृदय सर्व हृदय में सब का उपसंहार। आद्य पर्यायण हृदय रूप प्रपंच उपसंहार बताया, हृदय एव रूपाणि इति श्रुति रे, दक्षिणा में इत्यादि पर्याय त्रण अन्य तीन में तत्रैव कर्म उपसंहार कहा, ध्रुवाम इत्यादि अंत्य पर्याय में पर्याय ने तस्मिन्नेव नाम संहार, अग्नि प्रतिष्ठाया वाचो हृदय प्रतिष्ठित तो उक्तेर, अग्नि प्रतिष्ठा जिस वाक हृदय प्रतिष्ठित एवं नाम रूप कर्मात्मक से सर्वस्व जगत संहार हृदय में बताया प्रस्तुत श्रुति के द्वारा। दिक् त्रय कर्म संहृति उक्ता, तीनों दिशा में कर्म का अवान्तर विभाग कहते, केवलम केवलम कर्म याम्यायम प्रतिच्याम पुत्र जन्म च, ज्ञान युक्तम दिच्छांच कर्मेवम उपसंहृतम्। याम्यायाम दक्षिण में केवलम कर्म, प्रतिच्याम पुत्र जन्म पुत्र पश्यामि, ज्ञान युक्त कर्म उत्तर में एवं कर्म उपसंहृतम्। याम्य दक्षिणायाम इत्यादि न केवल कर्म हृदय हृदय संहृतम गम्यते हृदय में दक्षिण के द्वारा, यज्ञ से दक्षिणादि द्वारा हृदय प्रतिष्ठित कथन किया, प्रतिच्याम इत्यादि के द्वारा पुत्र जन्मा क्यों कर्म तत्र उपसंहृत हृदय में आवा, हृदय हेवरेत प्रतिष्ठितमिति, उदिच्याम इत्यादि के द्वारा ज्ञान युतम कर्म परिशेषात तद हृदय में संहृत, स्वयं देवताया दीक्षादि द्वारा तत्र प्रतिष्ठित श्रुते एवं दिक्त्रये सर्वं कर्म हृदय में संहृत हुआ। ध्रुवायाम इत्यादि विवृणते नामनश्च नामनश्चाप्युपसंहारो ध्रुवायां हृदि वर्णितः एवं क्रमेण निःशेषं जगद्हृद्युपसंहृतम् नामनश्च उपसार ध्रुवायां हृदि ध्रुव दिशा के द्वारा हृदय में एवं क्रमेण निश्चेष जगत हृदय उपसंहृतम नाम रूप कर्म शोभा गया एवं सर्वसंहृतिरिति उक्तम निगमयति एवं निश्चेषम जगत उपसंहृतम हृदय इति अयुक्तम असन्य प्रकरणे मनसो हृदय उपसंहार श्रुते नाम रूप कर्म हो गया और मन का तो हृदय उपसार नहीं का इतिहास संख्या सामर्थ्याच सामर्थ्याच मनोप्यस्य सामर्थ्याच मनोप्यत्र विज्ञेयमुपसंहृतम् रूपादि पंचकं यस्मात् तद्वारेणाश्रितं हृदि मनोप्यत्र सामर्थ्याच उपसंहृतम् विज्ञेयम् मन भी हृदय में उपसंहृत यस्मात् रूपादि पंचकम् तद्वारा न मन द्वारा न हृदय आश्रितम् रूपादि पंचक मन के द्वारा हृदय में बुद्धि में सामर्थ्यम् स्फुटयन मनस हृदय सहारे हेतु क्योंकि रूपादि पंचक रूपरसादि रूपरस गंधस्पर्श शब्दाख्यम अर्थपंचकम् मनोविकल्पितम मन के द्वारा तद्वारा मन के द्वारा हृदय संहृतम न च मनस तत्र संहारम बिना मन का उपसार नहीं होगा तो तद विकल्पित रूपादि का उपसार नहीं होगा सही तो न अतः मनो भी हृदय संहृतम आगे कस्विनु हृदय इत्यादि प्रश्न उत्थापित निश्चेषम निश्चेषम ब्रह्मलोकांतम संहृत्य हृदयात्मना याज्ञवल्क्यं स्थितं भूयो विदध पर्यपृच्छत ब्रह्मलोकांतं निश्चेषं संहृत्य हृदयात्मना स्थितं याज्ञवल्क्यं वो सब संहार कर हृदय रूप से अपने स्थित है भूय विद्वत है उसको फिर पूछा ऐसी ब्रह्मलोकांतम जगत अब ब्रह्मलोकांत जगत हुआ प्रश्न प्रकार दर्शयन वाक्य में जयती सर्व सर्वोपसंहृदय ब्रूहि कोई तत्प्रतिष्ठित इतुतो अहंलिकेत्येव संबुद्धोत्तरम अब्रवीत सर्वोपसंहृत हृदय एतत् क्व प्रतिष्ठितं ब्रूहि इतुत अहं लिखितेवं संबुद्ध्य उत्तरम अब्रवीत मंत्र में अहन लिखे अनुनासिक है ना मंत्र में ये सामान्य मंत्र है ये जिन छोटी गया आगे बढ़ो समुद्र एकादशी अहं लिखे इत्यादि वाक्य में आते यथा हृदय पदेन नामादि अधिकरण उक्तम नाम रूपकर्म आदि का अधिकरण बताया। तथा अहलिक शब्देना भी हृदयाधार व्यवस्थित तो, हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है अहलिक मतलब अहलिक में प्रतिष्ठित ऐसा होगा हृदयाधार अहलिका विवक्षित वाक्य छाया साम्याद इत आशंका अहलिकेति अहलिकेति वचसा नाधारांतर मुच्यते आद्युदात्तत्वलिंगे न यविधानं विदग्धवत अहलिकेति शब्द से आधारांतरण उच्यते आद्युदात्त लिंगे न ही विदग्धवत अभिधान ये नाम है आद्युदात्त से लिंग से सिद्ध होता है वैसी आधार नहीं तो तरी कु अर्थ तस्य अहलिका यदि आशंक्य तम वक्तुम आदु संज्ञातमः आद्युदात्त लिंगे न अभिधान स नाम है अहनि लियते थे विग्रह कुबि चैती कुबि अहन के उपपदे लिय धातु से कुबि कुबि कृते साधन कृत्वा कृते साधन कृता बहुलम इति समासे क्या कृता बहुलम कर कर हाँ वहाँ क्या है कुबि चैती कुबि कुबि कृते आगे रुको रुको नहीं वो तो ठीक है साधनम कृता बोलती समासी नहीं नहीं वो तो कर्ता ही होगा कर्ति करणे कृदंत के साथ कर्ता और करण यह अहनी तो सप्तमी है अन्ना अरे अहन अन्ना अन्ना लिया थे अन्ना यदि होता करण होता कुप चेती कुपी कृते साधनम कृता बोलमित समासे साधनम कृता बोलम कर्णम कृता बोलम समासे कर्ण नहीं करके साधन करेंगे तो वो अधिकरण विकरण हो जाएगा क्या कुछ है कि क्या टिप्पणी न्याय क्या है साधनम कृता बहुलम उत्तर दिया है साधनम कृता बहुलम तो कोई सूत्र है ही नहीं वही संख्या संख्या नहीं सूत्र दे दिया संख्या क्या अच्छा समय हो गया ठीक है ओम।